Ma egy szabálytalan játékkal kísérletezünk, ezt nem én találtam ki, hanem cím és főszereplőnk. Csala Zsuzsa ugyanis azzal a szándékkal fogott hozzá a műsora összeállításához, hogy itt ma minden a nőkről szóljon, minden a nők szempontjából és a nők érdekében történjék, az ő érdekükbe adjuk elő valamennyi számunkat, hogy tartsunk ma egy terven felüli nyári nőnapot. A rádió szakszervezete tagjaként hoztam Ibolyát is. Nagyon kérem, osszák szét, úgyhogy jusson! Jusson mind az 5 millió magyar nőnek. Szóval a Csala kabaré az női kabaré. Férfit még epizód szereplőnek is csak olyat engedünk ide, akit a nők minimum imádnak. Ezért vezetem én az adást. De nem csak a szerkesztői szándék szabálytalan, hanem Zsuzsa egész szerepeltetése is. Zsuzsa, hát egyáltalán hogy kerülsz te ide? Tulajdonképpen nincs is jogod itt lenni. Téged kitettek a Színi Akadémiáról. Igen, kitettek. Tehát az nagyon régen volt, több mint 30 éve. A mai napig is nekem ez egy olyan, ha erről beszélek, mint egy seb, ami nem gyógyul be soha. Képzeld, hogy én úgy kezdtem el a főiskolát, hogy több mint 100-an voltunk. 3 osztályra osztottak, és mire a 3. évbe kerültünk, már csak 1 osztály volt, még talán 20-an sem. Addig tönkretettek legalább 80 embert. Na most én ugyanígy jártam, de engem akkor 3. évbe raktak ki, amikor már osta sem volt. Képzeld el, hogy 18 éves voltam, amikor az utcára kerültem. És miért raktak ki egy vizsgaelőadás után? Mi volt az indok? Nagyon nehéz róla beszélni. Hát az biztos, hogy az egyik tanáromnak nem voltam szimpatikus. Ezt tudom. Él az illető. Senki se sejti, természetes, hogy ki. Statisztálni szoktam látni reklámfilmekbe. Áll a jó Istennek. Ilyenkor egy kicsit boldog vagyok, pedig nem vagyok gonosz ember, higgyék el. Hogy kerültél mégis a pályára? Hát egyszer a Kazimír Karcsival találkoztam a Rákóczi úton, és azt mondta, menj el a Dériné Színház, ott van Mátrai Jóska, az téged föl fog venni. Ő Dafke fölveszi a kirúgott főiskolásokat. A Mátrai fölvett, és én azóta jobbnál jobb szerepeket játszom egyfolytában. Ott kezdetben a Csizmarek bujócskájában játszottam, rengeteg operetben, nagyon sok Molière szobalányt játszottam. Aztán később elmentem egy évre Egerbe, és Egerből kerültem Vidám Színpadhoz, és ott vagyok most, én már 25 éve. Nos, akkor következzék a két klasszikus szobalány szerep helyett a 3., a legklasszikusabb háztartási alkalmazott, Marika Molnár Ferenc Liliomából, Julika szerepében Tóth Enikő. Sajnálod? Hát te? Hát én úgy módjával. De te úgy bámulsz utána, hát azért. Nem is bámulok. Csak megkidobták. Miértünk rúgták ki? Mert téged kedvel. Nem is kedvel. De kedvel. Nekem is van, aki kedvel. Micsoda? Amíg neked nem volt, nem mondtam, de most megmondom. Szívemnek is van szerelme. Nem szégyelled magad? Nem én. Szívemnek édes szerelme. Hát aztán kicsoda, micsoda? Katona. Milyen katona? Éppen azt nem tudom. De valami katona. Hát hányféle van? Hát sokféle. Huszárkatona, tüzérkatona, furvézerkatona és rongyosbak a gyalogsági. Kalaz, a villamostól. Az is katona? Az nem katona. Az kalaz. Hát rendőr, az se katona? Nem, az csak rendőr, vagy biztos. Vagy konstábler. Pedig van kardja. Kalaznak nincs kardja. Akinek kardja van, az katona. 10 magyarnak is van kardja, mégse katona. Képviselőnek is van kardja, mégis az se katona. Hát akkor csak ki katona? Már mondtam. És 10, az is katona. Meg honvéd is katona. Szanité, az milyen? Az is, csak nem egészen. Csak félig. Úgy mondjuk, ez itt katona, ez meg szanité. Hát honnét tudjam, hogy mellék a katona? Ha kardja van. Csak ha nem rendőr. Így van. Hát a finánc? Az finánc. Annak puskája is van, kardja is van, már pedig az csak nem katona. Az olyan, mint a szanité. Az is zöld. A tiéd talán zöld. Isten ments! De hogy zöld? Aki zöld, az csak félig katona. Hát aki bordó? Az huszár. De csak a nadrágja. A vártüzérnek stráfja van. Barna, az trénkatona, rongyos furvézer. Majd megtanulod te is, ha már egy évig jársz a ligetbe, mint én. De most még falusi vagy. Hát miről ismerem föl, hogy mellik a katona? Csak is egyrű. Mirő? Egyrű. Minek bőgsz? Minek csúfúsz, kigúnyúsz? Mert te pesti vagy. Honnan tudjam én a katonát? Inkább mondd meg, ne csúfúj. Nyisd ki a füled. Csak is egyrű ismerszik meg, ha katona. Ha szalutál. Errű az egyrű. Akkor jó. Micsoda? Azt mondom, akkor jó. Csak mert a húgó. Mi csinál? Hugo, úgy hívják Hugo. Ez a neve. Hugo. Katona Hugo. Milyen katona? Piros. A nadrágja? Ne. Kabátja? Az se. Hát? Sapkája. Ordár az, fiam. Ott jöjjön rá a frász. Piros sapka az hordár. Se kardja, se puskája. Te szalutál! Te mondtad, erről ismerszik meg. Nem is szalutál, mert köszön. Én nekem mindig szalutál. Azért, mert Hugo, azért lehet katona. Szalutál és piros sapkája is van. Egész nap a sarkon áll, őrségen. És mit csinál? Köpik. Hordár az, fiam, az a rangja. Sokat jössz össze vele? Sokat. Elvesz. Feleségnek? Feleségnek. Na látod, hogy nem katona. Most kacérkodok vele. Hogyan kacérkodsz vele? Ha mondja, hogy menjek a ligádbe, aztán nem megyek a ligádbe, aztán kendőt ígér, mégsem megyek, akkor szépen hazakísér, és nem történik semmi erkölcs. Így kell kacérkodni. Csak így. Tilos, tilos, de szívem joga. Nem veszekedtek soha? Csak mikor érzékiség van. Érzékiség. Megfogja a kezemet, úgy sétálunk, aztán lobálni akarja a kezemet, én meg nem hagyom. Azt mondom, maradhasson. Ő meg azt mondja, miért olyan dacos? Megint akarja lobálni, megint nem hagyom. Aztán sokáig nem hagyom, addig, amíg egyszer csak hagyom. Akkor lobáljuk a kezünket föl, le, föl, le, és ez az érzékiség. Ez a tilos, de szívem joga. Így ez boldogan. Meg még boldogabban is. A legszebb a szív szerelme. Az is van. Az úgy van, hogy tudod, hogy most már háromkor virrad. Hát akkor már megvolt a kacérság is, meg az érzékiség is, a szívem joga, hát elkövetkezik a szív szerelme. A padra ülök, és Hugo fogja a kezemet. Bort nem iszunk, csak piros lemonádét. Hát nem részeg a Hugo. Hát a pofáját az arcomhoz támasztja, és hallgatunk. Aztán leragad a szeme, és akkor lecsúszik az arcomról, mert elalszik. De azért fogja a kezemet álmában, és én nézdegélek jobbra, balra, és szagulom a virágszagot, mert az is hajnalban van, de ő nem érzi, mert alszik. És én is úgy szeretnék aludni, de nem alszom. Hát csak úgy megvagyunk ott ketten. És ez a szép szerelme. Zsuzsi, sok műsorban dolgoztunk együtt a Vidám színpadon is. Mintha nem szeretnél egyedül lenni. Jobban érzed magad, ha kettesben vagy többesben lehetsz a színpadon. Igen. Hát az biztos, hogy sokkal jobb, mert ez a kényelmesebb. Ez a lustaság. Mert a legnagyobb felelősség egyedül lenni a színpadon. Ez a legnehezebb és a legnagyobb koncentráció. Az a teljes egyedüliség. Mert ha társam van, akkor le van véve a vállamról a súly. Lórá Lenkével 15, vagy talán már 20 éve vagyunk duóban. Ez mindkettőnknek borzasztó könnyebbséget jelent, mert mindig ott a másik. Itt csak az 50% a felelősség rajtunk. Ha elrontom a szöveget, vagy elfelejtem, ott a másik, aki kisegít. Lórá Lenkével végéltem egy nagy korszakot az életünkből. Akkor, amikor még a vendéglátóipar teljesen más jellegű volt, mint most. Például a Corvin áruháznak volt egy étterme, ahol volt mindig egy állandó műsor, és ott is voltunk duettba, meg szólóba. És nem tudom már, hányszor voltunk ott, de bejelentették, hogy ez az utolsó műsor, mert megszűnik a Corvin áruház étterme, és bútorraktár lesz. Az is lett. Aztán a rövű bár műsora, ahol mi két stewardess voltunk a Lenkével, egy évig csináltuk. Mit ad Isten, ez az utolsó műsor, jelentették be, mert bezár a rövű bár, és postahivatal lesz. Az is lett, igen. Az utolsó hely, ahova betettük a lábunkat, az az Édenbár volt a Szénatéren, az Édenbár is bezárt. Azóta is diszkóműsor van, és soha többet nem volt műsoros hely. Úgyhogy jobb is, ha mi nem tesszük be sehova a lábunkat, mert ott fű tovább nem ter. Zsuzsi, én most behívom hozzád ide a Lenkét. Itt is ketten léptek föl. Lehet, hogy bezárják a rádiót is. Ja, Isten, Isten, ments! Egyébként, Zsuzsi, általában ezek a nagy párosok, hirtelen kettő jut eszembe, a Herceg Jenő és a Komlós Vilmos bácsi, vagy Honti és Feleki Kamilka. Ezek sose voltak egymással olyan eszményi szeretetben, megértésben, harmóniában. Ti a Lenkével nem szoktatok összeveszni? Nem, soha. Soha nem vesztünk össze. Soha nem volt köztünk semmi olyan, sőt, nagyon is, nagyon szeretünk együtt lenni. Hát itt részemről semmi akadály. Felőfölé indulunk, zsalolva landolunk, száj, száj, madár. Búcska maradt, vicces lesz, olekét, szuperszex, száll, száll, ma már. Égő égben őrzik édes álmod, nehéz gépek, könnyű súlyú lányod. Fogyászunk a muzsika, Lenke és Zsuzsika, rád vár, ma már, vidám a szájgép madár. De Lenke, nem gondolod, ha a közönség így végignéz rajtunk? Akkor látod, hogy nekünk nagyon sok közös vonásunk van, ugye? Igen, csak avval a különbséggel, hogy a te vonásaid egy picikét nagyobb területen terülnek el. De ez édesem, az mind a kettőkön nagyon jól lehet látni, hogy mi nagyon szeretünk enni és főzni. Mert két csini szakás nő a Zsuzsonnánk és a Lenke. Híres a Zsuzsonnánk, egy kalacom és a Lencse. Népszerű a konyhán, kievett már vízba bízik. Jól lakik a vendég, s a szakácsnő vízba hízik. Mert tököt, főz, mert a tök az tökélete csak ez győz. Tök, hogy finom, jobb akár az őz. Ajajajaj, taka, takarékon kevergesd. Taka, letakarva kevergesd. Taka, taktika, hogy olyan főz te is ez. Ajajajaj, azért a Lenkével nem csak itthon szoktunk sokat fellépni, külföldre is járunk. Zon. Tavaly például voltunk Moszkvában, az élelmiszeripari kiállításon. Láthatták, hogy nálunk van életszínvonal, ugye édesem? Valamit a frigiderbe aprítani. Tényleg, Lenke, téged ki vártott a pályaudvaron? Engem a Szergej Bondar csiki-csuki. Mert laj, laj, laj, laj, laj, laj. Очень лучия, я прекрасная, как вы брею бов, как боюсь его, как вы брею бов, я не дам в час. Очень черная, очень красная, очень лучия, я прекрасная. I'm not sorry now that you broke your heart. Maybe I still found some of that is this my life. You will miss my heart some the very star. Big dots, big dark eyes. Oh, Chichornia. Oh, Chichornia. Oh, Chichnastia. Oh, Chichmugia. Yeah, Chichnastia. Как ты бил его, как боюсь его, как ты бил его, я не добрый час. Oh, Chichornia. Очень megérkeztünk ketten mi Moszkvába. Autónk annyit mondott, kaput, drága emberek, tolni kezdenek, súlyunktól karuk megremel. Mert álljuk, nyem, álljuk, nyem, két ínővel nem megy úgy sem. Na próbáljuk meg még egyszer, Lenke, hogy álljuk, nyem, álljuk, nyem. Mert megmutattuk néva mentén, két exportlány mért kövér, mert hisz kettőnk drága főzgén, két férjünk sem ösztövér. Hát ilyen a sasülik, a csia pirog, a főztünk több összetett jó pár kilót. Hát ilyen a sasülik, a csia pirog. Kabaréban kiírja a számaidat? Van állandó házi szerződ? Hát Miklós, hidd el, hogy nem írnak számokat. Nekem az elmúlt hosszú évek óta nem írt senki számot. Legalábbis olyant, ami a szájam ízére való lenne. Képzeld el, hogy abból élek, hogy most azt játszom, hogy nekem van egy rendőr férjem, és ha mindig aktuális rendőr vicceket összeszedem, illetve megkapom a Sós banditól. És akkor azokat elmondom egy az egybe, hogy az én Józsi, hogy képzeljék el, tegnap hazajött, és mit mondott, és a többi, és a többi. Képzeld, hogy már erre vagyok ráfanyarodva. Egyszerűen nincs számom. A színházban sincs. Ott is olyan, de olyan nehéz szólószámot kapni, nem írnak, Miklós. Hidd el, hogy nem írnak. Én írtam neked egy számot, ha nem is szólószámot, de egy jelenet főszerepét, amikor a Vidámban voltam dramaturg. Megpróbáltam elképzelni, mi történne, ha a nők puccszerűen egyik pillanatról a másikra az egész országban átvennék a hatalmat. Az összeesküvés résztvevői Faragó Vera, Kállai Ilona, Kósa András, Tábori Nóra. Akkor mi most átvesszük a hatalmat. A nők éve már régen véget ért, de a mi egyenjogúságunk még el sem kezdődött. Ezért országunk legbátrabb asszonyai összefogtak, és ebben a percben átveszük a dolgok irányítását. Ahogy ők annak idején a gyárakat államosították, most mi hajtjuk végre az állam nőiesítését rajtaütésszerűen. Ők 40 évig próbálgatták, mit kell csinálni a nőkkel. Most 40 évig mi kísérletezünk ővelük, hogy jók-e egyáltalán valamire. Majd szép vezércikkeket írunk a férfiak helyzetének javításáról. Jézus, még vezércikket is nekünk kell írni? Olvasni se olvastam, még egyet se nem, hogy írja. A férfiak sem olvassák a vezércikkeket, csak írják. Azért én félek. És ha nem hagyják magukat? Ha segítségül hívják a baráti államokat? Erre is gondoltam. Küldtem egy üdvözlő táviratot Valentina Tyereskovának. De most jön a legnehezebb. Mindazt, amit itt elhatároztunk, el kell fogadtatnunk a közvéleménnyel. Ezt pedig csak a tévén keresztül lehet. Már megbeszéltem a tévé új elnöknőjével, hogy nyilatkozatunkat fölveszi az esti híradónak. Csináljunk egy próbát, te fogod elmondani. Jó, rendben. Jó estét, kedves nézőink! A magyar kormány asszonyok meghívására ma hivatalos barátnői látogatásra érkezett Klossz kapitány, Gilbert Béko, Alain Delon, Kabir Bebi, Onidun kapitány, és Kabeuhu, tudják, az a kis helyes japán karmester. A vendég vendégek délután látogatást tettek néhány leányszálláson. Esti programjukat második kiadásunkban színes, élő adásban közvetítjük a hálószobájukból. Ma a Vörösmarty cukrászdában munkauzsornát tartott a miniszternő tanács. Javaslatokat tárgyaltak meg a férfiak helyzetének javításáról. Az egyedülálló férfiak nyugdíját 200-ról 205 forintra. A házas emberek heti zseppénzét 7 forintról 9 forint 80-ra emelték. Este 6 és reggel 5 között továbbra is érvényben van a nős-férfiak kijárási tilalma. A belügyminiszternő azonnali hatállyal betiltotta az ulti, a 21-es, a póker nevű szerencsejátékokat, a kártyapaklikat. Egy héten belül be kell szolgáltatni a legközelebbi rendőrőrszobán. A kártyagyárat felrobbantják. Egyidejűleg kiemelt beruházásként létrehoznak egy nagy üzemet, amely kizárólag esküvői és eljegyzési kártyákat fog gyártani. A hazalányos népfront mai sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy nem tervezik a férfiak szavazati jogának eltörlését, sőt, a férfiak kisebb választókörzetekben még tanácstagnak is jelölhetők. A férfiak egy miniszteri tárcát a kormányban is megtarthatnak, Zalatnai Sarolt a főtitkár helyettes hangsúlyozta, hogy a férfiakra jelentős feladatok várnak a papírgyűjtés és a járási kisdobos vetélkedők terén. Gabi, jöjjön be! Igen. Először is új rendeleteket hozunk. Diktálni fogunk. Tessék, kinek van javaslata? Azzal kezdeném, hogy a férfiak idáig azt mondták, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért. De nem tartották be. Mi most mondjuk ki, hogy egyenlő munkáért kisebb bért nekik. De mi tartsuk is be. Én tovább mennék. Kapják ezentúl a férfiak a gyermekgondozási segélyt. Úgyis mi dolgozunk majd ő helyettük. Ők pedig üljenek otthon, és próbálják ki szépen, milyen érzés eltartottnak lenni. Úgy van, szedjük csak el a pénzüket, úgyis csak nőkre költenék. Na, ezt még ne írjam. Igen. Szerintem alapvetőbb reformmal kell kezdeni. A katonai szolgálat helyett a házasság legyen neki kötelező az anyjuk teremtését. Ezt ne írja, Gabikám! Igen. De várj! Mi van akkor, ha a pacák alkalmatlan? Olyan nincs! A legnyomvattabb alak is el kell valakinél. Te csak tudod, nem? Hagyjátok! Gyerekek, hagyjátok abba! Nekem is van egy korszakalkotó törvényjavaslatom. Vegyük törvénybe azt is, hogy ezentúl 364 napig tartson a nőnap, és legyen egy férfi nap, mondjuk március 8-án. Aznap minden férfi kapjon a szakszervezettől egy huszárpengét, és egy jó, büdös csongorszivart, és lusz! Hát italt ne is! A kocsmákat azonnal be kell záratni, és legyen a helyükön parfümkimérés, meg virágüzlet. Mi az iszik az urad, drágám? Nem, mert elvonókúrám van. Én követelem, hogy vegyék lejjebb a cipő és ruha méret, valamint a személy mérlegek számskáláját. Ezentúl minden cuccra legalább 5 számmal kisebbet írjanak. Mit kell azt mindenkinek tudni, hogy hányos kombinét hordok, nem? Kiegészítő indítványom. Ezentúl a nők születési évszámát minden okmányból törüljék ki. Az életkort firtatni legyen szigorúan tilos. Na hát ez persze csak miattatok mondom, mert nekem speciál, még teljesen mindegy. Hogy nem szakad le. Indokolást most mellőzzük. Tiltsuk be azonnali hatállyal a Brigitte Bardot, Claudia Cardinale és Lollo Brigida filmeket. Ne legyen összehasonlítási alapjuk a nyavajásokra. Jó? De még nem fejeztem be. Félrelépés esetén ítéljük őket nő elvonókúrára. Az olyan, mint a detoxikáló? Olyan, de nevezzük inkább depopsikálón. Milyen hercegen mondja? Hát föl kell állítani a házastársi kötelességekre is kötelező minimumot. Munkaegységekre gondolsz, édes, mint a TSZ-ben? Nem rossz. Aki nem teljesíti a mondjuk évi 200-at, az veszítse el a nyugdíjjogosultságát. Évi 200-at? Nem lesz az egy kicsit sok? Sok? Már akinek drága. Szóval itt példás családi élet lesz, azt garantálom. Mert akivel a NASZ éjszakát töltötte, az az ember. Azzal tölti majd az ezüst lakodalmát is, a disznom. Na, most igen fontos, hogy a sajtót is azonnal átvegyük. Legjobb volna, ha a Népszabadság holnap már azzal a címmel jelenne meg, hogy Nőszabadság. És az esti hírlap legyen mondjuk testi hírlap. Írja Gabika. Igen. Első számú törvény erejű rendelet. Válópert. A mai naptól kizárólag asszonyok kezdeményezhetnek. A férfiak eddig beadott válókeresetei semmisnek tekintendők. Elvált férfi új házasságot csak akkor köthet, ha a régi felesége már férjhez ment. Tátok, aláírás, pecsét! Csórikám, válni akar a férje. Menjen, Gabi, és tegye gépbe. Igenis, beteszem. Na, fontos továbbá, hogy a helyiség és utca neveket is nőiesítsük. Például a Ferencváros legyen Franciska város. A Jókai térből legyen Jókai Anna tér. Szegény Jókai mor, bablevestek azért megmaradhat, nem? A Hősök tere Nősök tere. A Fehérvári út meg Fehér Klári út. A hegyek is mind férfi nevet viselnek. Á, eddig a pillanatig, mert a Márton hegyet már is átkereszteljük Márta hegyre. És a János hegy? János, az marad. A legmagasabb pontunk, az legyen csak János. Hogy mit? Tényleg? 3,5 kiló? Gratulálhattok! Szült a férjem! Minden férfi rinocéros, mind az életemre céloz, mindegyik az életemre tör. Minden férfi aligátor, csúszó, mászó a javából, bármilyen egyes bajusz pödör. Aki tör a hadállapot, ütik el, mint vadállatot, kíméletet egy sem érdemel. Minden férfi őrült bika, csapások legnagyobb bika, akit döpni, vágni, rugni kell. Puff! Bizony ebből ér csak puff! Bizony ettől fél csak puff! Ez a randa csíl csapálat baj! Puff! Hogyha nem védkezne puff! Hogyha nem létezne puff! Sose volna ennyi baj! Engedje meg, asszonyom, hogy lábát átöleljem. Nagyon kérem, hogy egy picit gyengédebben veherjen. Mert minden férfi rinocéros, mind az életem céloz, mindegyik az életemre tör. Minden férfi aligátor, csúszómászó a javából, bármilyen hegyes bajusz pödör. Aki tör a hadállapot, ütni kell, mint vadállatot, kíméletet egy sem érdemel. Minden férfi őrült bika, csapások legnagyobb bika, akit tetszik vágni, rúgni kell. Nádas Gábor zenéjével Szenes Iván dalát hallottuk az Elvámolt éjszaka című francia bohózatból. A rinocéroszokat Straub Dezső képviselte. Zsuzsa, nagy a postád? Igen. Kik írnak? Miket? Hát, tudod, a legtöbb levél az természetesen a tizenéveseknek a fényképkérése, és azoknak is küldök, akik nem küldenek nekem válaszborítékot. Sok kollégám ilyeneket eltép és nem küld. Azt mondom, hogy aki rám áldozott 4 forintnyi bélyeget, én nem vagyok olyan szegény ember, hogy ne áldozzak vissza neki. Nekem ez az elvem. Aztán idősek is szoktak kérni nekem kedves leveleket, és nagyon sokan kérnek tőlem ilyen jó, erős alkatú ruhákat. Aztán vannak olyanok, akik lelki tanácsokat kérnek, de ez már a ritkább. Mondd, nem szokták megkérni a kezedet? Szerelmet vallani? Hát most már nem, régen kaptam sok ilyen levelet, ha hiszed, hanem nemrég például kaptam külföldről egy levelet egy magyartól, hogyha nem küldök neki fényképet, akkor mindenem megfenyegetett engem, hogy botrán csinál meg ilyesmi kézzel az én koromban. És? Csinált? Sajnos nem. Akkor most fordítsuk meg a klasszikus férfi-nő helyzetet. Mi van, ha a nő kezdeményez, és a férfinak kell dacolnia a szerelmi ostrommal? Galambos Szilveszter Túlóra című tréfájában Zsuzsa lesz a rámenős főnöknő, és beosztotja, akinek az erényére tör, a szegény, védtelen Kibédi Ervin. Osztályvezető kartársnő, hivatni tetszett? Ne haragudjon, Csepregi kartárs, hogy itt kell velem maradni a túlórázni, de fontos diktálni valom lenne. Tessék parancsolni, gépbe? Nem kérem, gyorsba. Mondja, beszólt a könyvelésbe, hogy mindenki hazamehet? Igen, ahogy tetszett parancsolni, osztályvezető kartársnő. Na jó, hát akkor lássunk munkához, írja kérem. Igen. Vegyi ipari alapanyag készletező vállalat, Bocsányi Zoltán igazgató elvtársnak, folyó 23-án kelt levélére válaszolva közöljük, hogy terv teljesítésünk az önök mulasztása folytán veszélyben forog. Veszélyben forog. Milyen szép ma, Ernő. Szép Ernő, igen. Kész vagyok, tessék folytatni. Egyelőre eleget dolgoztunk, nem szeretném, ha elfáradna, Ernő. Tessék csak nyugodtan, ez nekem semmiség. Na, nézzen a szemembe, és olvasson. Vegyipari alapanyag készletező vállalat. Ne a levélből, a szememből. Hogy? Hát különös, ha hagyjuk a hivatalos ügyeket. Egy kis édesség? Ne. Na, csak legyen bátran! Hát csak nem utasít vissza. Na jó, hát köszönöm. És most mosolyogjon, Ernő. Miért mosolyogjon? Tudja, amikor mosolyog, szeretem azt a két kis gríbedlit az arcát. Jó, bocsánatot kérek, de a gríbedli az magánügy, ugye? Hát, tessék szíves lenni diktálni, igazgató kartársnő. Beszéljen magáról, Ernő. Hát mit beszéljek ilyen? A gyerekkorom, hát az unalmas, ugye? Tessék szíves lenni diktálni, osztályvezető. Mondja, Ernő, most boldog. Erre most nem tudok válaszolni. Ne legyen rossz, Ernőke! Mondja, hát nem érez mellettem semmit. Igen, éhes vagyok. Jaj, akar ma velem vacsorázni? Nem, köszönöm. De mondjuk Budán egy maszek kis kocsmában, no? Köszönöm, de már programom van. És holnap? Holnap is programom van. Mindig programom van. Jaj, én ezt soha nem éreztem. Egyetlen beosztottam mellett sem éreztem. Hát nem. És Kovács Imre a könyvelésben? Kis csacsiság. És Váradi Guszti a számlázásból? Hát tetszett, de semmitől. És Radocsai Lajos az utókalkulációból? Hogyan? A hivatalban annyit pletykálnak, ne higgyenek. Na jó, tessék nekem diktálni. Dolgozzunk ki. Legyen. Írja. Cím? Majd a végén. Igen. Írja. Jó. Felhívnám a figyelmét arra, vesző, hogy legyen egy kicsit kedvesebb hozzám. Pont. Értse meg, hogy veszettül tetszik nekem. Neki. Legyen jó kisfiú. Kettős pont. Kettős. Nekem nem szoktak nemet mondani. Ne. Felkiáltolj el. Felkiáltolj. Címzett. Csepregi Ernő, gyors és gépíró. Helyben. Jaj. Szeretem a haját. Jaj, de kérem, osztályvezető kartársnő, hát ne. Szeretem. Na, szólíts Irmának, Nyuszikának, vagy Pipikének. Ne, ne tessék engem. idegesni. Jó, jó, maga szépség. Tessék engem hagyni, tessék hagyni. Most miért vagy ilyen? Nem érted, hogy veszettünk, tetszel nekem. Vettem ma estére két mozijegyet. Nem megyek moziba. Jó, jó, akkor színházba megyünk. Na, én szeretem, amikor haragszol, olyan furcsa zöld tüzek égnek a szemedben. Nem. Sejtettem. Mit sejtett? Szóval nem azért hívott, hogy diktáljon, mi? Én ostoba. Gondolhattam volna. Régi trükk, maradjon itt túlórázni. Hogy beszél a főnökével? Ha, ja, bocsánat, igaza van. Maga adja nekem a kenyeret, fogja be a számot, igaz? Ha. Már az első nap, mikor beléptem a vállalathoz, láttam, hogyan nézett rám. Szinte perzselt a tekintete, mind ilyenek, mind. Tudja, mi a különbség maga és a régi főnököm között? Csak az, hogy ő nem volt szakszervezeti tag. Kérem, ne tessék, mert én segítségért kiáltom. Az a lemet semmire, hazaküldtem az éjjeli őrtist. Csapdába kerültem. Nézze, Ernő, ha okosan viselkedik, egy fizetési osztálya feljebb kerülhet, és nem kell részt venni a termelési értekezleteken. Ernő, mert ha nem, lehelyezem Mohácsra. De értse meg, hogy én nem vagyok egy olyan. Én tisztességes férfi vagyok, nekem menyasszonyom van, és csak őt szeretem, és senki mást, és mi? És azt hiszi a főnök kartársnő, hogy a havi 4500-ban plusz munkaruhában még én is benne vagyok? Nagyon téved! Én elvégzem becsületesen a munkámat, és kész! Na, csak ezt akartam mondani. Kikérem magamnak ezt a hangot! Vegye tudomásul, hogy... Tudom. Holnaptól áthelyez az udvarra. Kukatologató. Hanem Zsuzsa, mondjál már valami rosszat is magadról. Milyen hibáid vannak, milyen rossz szokásaid? Min kéne változtatnod? Hát én lusta természet vagyok, talán azért, mert ilyen... Nagy darab vagyok, vagy nem tudom, hogy miért. Rettentően szeretek feküdni, és olvasni, és pihenni. És akkor én úgy érzem, hogy én egy önző ember vagyok, mert akkor is dolgoznom kéne. Akkor olyan lelkismert fudalásom van, és hát ezért azért rettenetesen szeretem az otthonomat, a házat. Ez volt mindig a vágyam, hogy házam legyen. És építettem is egyet. Borzasztóan meg kellett dolgoznom érte. Az, hogy becsukjam a kaput, és én ott legyek avval, akivel én akarok, és ott legyenek körülöttem a kutyák. Látod, valahol mégiscsak egy önző ember vagyok, mert kitaláltam magamnak ezt, és hála az Istennek sikerült is megteremtenem. Volt olyan nap, hogy 8-9 előadást is játszottam, amikor még kamaravariettéztem is, de összehoztam, és ez nekem egy borzasztó nagy büszkeség. Ami nem is, hogy egy nagy erény, hogy én összehoztam ezt a házat egyáltalán, ugye? Ezt a házépítést végig egyes számba mondod. Házat építettem, összehoztam. Egyedül, csak a magad erejéből? Hát nem. Férjem is ott van mellettem, de mondjuk hát a több pénzt azt én keresem a családban. Szóval ő nagyon sokat segített nekem, ő mindenben együtt van velem. Király Dezső megálmodta egy jelenetében, hogy milyen is lesz az 2000 valahányban, amikor már mindent a nők csinálnak, és mi férfiak csak ülünk és csodálkozunk. A két bizalmas barátnő, Csala Zsuzsa, Tábori Nóra. Viszkit, Martinit? Viszkit, tisztán. Szivar? Pipa? Köszönöm, drágám, most dobtam el. Hanem pompás kis lakásod van, Krisztina. Csak amolyan agleány lakás. Ó, látom, hangulatvilágítás is van. Jaj, ki nem állhatom, fel ne gyújts. Hát te nem szereted, akkor minek? Hát a férfi látogatók számára. Végre agleány vagyok, és tudod, milyenek a férfiak? Egy kis halkzene, ennyi likörös hangulat, néhány búgva elrebeget búg, és már is bedőlnek. Kis csacsi. Igazán olyan könnyű? Hát, tudod, akadtak itt főzni kell, de szerencsére van külföldi bélyeggyűjteményem és tánclemezem. Hát, tudod, néha kisebb ajándék, legfeljebb egy karóra, vagy néhány nap a Mátrába. Életművész vagy, Krisztinám. Hát, tudod, kell a kikapcsolódás. Hatalmas ipartelepet vezetek. 2000 ember van a kezem között. Na, persze, te könnyen ódítod a férfiakat, ugye? Van egy kis... helikoptered. Hogy? Már ki kellene cserélni. Te képzeld, a múltkor helikopter stoppal felcsíptem egy fiút. Jaj, micsoda kölyök, fekete karcsú kis sporttal. És volt már valami köztetek? Még csak egy kis flört. Olyan naív. Képzeld, 15 éves és még ártatlan. Ártatlan. Manapság. Na és miért habozol? Há, a szülei még a végén a nyakamba varnák. Ez igaz. Nekem is így kellett férjül vennem Bandi, de nem bántam meg. Tündéri férj. Mos, vasal, főz, takarít. Egyszerűen ideális férj. És jól élte? Én nem mondom, néha vannak surlódások köztünk. A múltkor felelősségre vont, hogy miért útizok a barátnőmmel a kocsmában. Ha, erre te? Hát, egy kicsit megpaskolta. Úgyhogy 3 napra kiírta őt a körzeti óvodába. Hiába, a férfiakkal tudni kell bánni. Te mondd, és hogy reagált el? Hát, hogy a férfiak vissza akar költözni a mamájához. Jaj! Már 7:30, megbocsáss édesem, de ugye megérted, ugyanis megbeszéltem valakivel, hogy feljön hozzám. Minden percben itt lehet. Nem mentegesd magad, és tilos? Nagyon kis bajusza van, válas és nős. Nős? Ez nagyon izgalmas, komoly a dolog. Halálosan szeretem. Te Kriszti, lehet, hogy megházasodsz? Én? Hülyének nézel? Amíg másnak férje van, drágám! Milyen kitüntetéseket, díjakat, felső elismeréseket kaptál idáig? Hát, Jászai díjam van, de én kimaradtam a nagyobb, bizonyos felső elismerésekből. De szerintem teljesen mindegy, hogy kinek milyen kitüntetése van, mert az ember, ha kimegy a színpadra, ott bizonyítja, hogy milyen, és mivel rendelkezik, hogy mit tud, vagy mit nem tud. A színész már nem lehet becsapni, vágyfüle van. Érzi, hogy kényszerből, vagy udvariasságból, vagy szeretetből tapsolnak. És inkább az utóbbit szeret. Talán nem is szabad elmondanom neked, de engem még a rendőrök is szeretnek. Na. Most lekopogom, de engem még sosem büntettek meg. Nem azért, de ott még a fősöbb vezetők is szeretnek. Tegnap is például, hogy teljesen megállt a forgalma Bajcsi-Zsirinszki úton, de annyira, hogy lezártak mindent, és a kocsik erdei 100 000-re álltak a Gyugatig. Én kiszálltam, mert volt ott egy pár rendőr, és vigyáztak. És mondom, hát nekem be kell mennem a Vidám színpadra. Azt mondták, tessék kinyitni a lámpát, a reflektort, és az ellenkező oldalon menjen nyugodtan. És ha bárki jön, reflektorozzon. És mondja meg neki, hogy mi mondtuk, hogy maga mehet. És az ellenkező oldalon mehettem. Nem tudom, hogy ezt hány kollégám kaphatja meg. Nem tudom. És akkor minden vigaszt ilyenkor megkapok, érted? Ez fölért egy díjjal, nem? Ez több, mint egy díj. Szeretnék egy dalt elénekelni, ami tulajdonképpen meghatározója lett kiskoromban, vagy egyáltalában színész lettem. A világon van sok millió ember, s van sok ezer, ki téged szeret, de hogyha baj van, már egyik sem ismer, s nem törődik senki sem veled, csak egy van, aki melletted áll mindig, jó szellem két követ vigyázva rád. Ha rossz is vagy, ő mindig jónak lát. A te drága édes, édes, édes, jó anyád. Csókold meg édes anyukádat százszor, szoríts kezét jól, bárhová vezet. Szépen szeretnek téged talán máshol, legjobban mégis anyukád szeret. Mindig úgy tégy, ahogy anyukád mondja, felderül arcod, ha lágy hangján szól. Hisz te vagy minden, öröme is gondja, szívedbe vésd ezt, kis pajtásom jó, szívedbe vésd ezt, kis pajtásom jó. Szeresd hát, becézd édes anyukádat, mert ő a földön a legdrágább kincs. Csak akkor tudod, mi a bú, a bánat, ha egyszer ő már Isten őriz nincs. Van nékem pompás, gazdag, szép lakásom, de koldus kunyhó lenne, tanyám. Ha még egyszer úgy, mint te kis pajtás, csókolhatnám édes, édes, édes, jó anyám. Csókold meg édes anyukádat százszor, szoríts kezét jól, bárhová vezet. Szívből szeretnek téged talán máshol, legjobban mégis anyukát szeret. Mindig úgy tégy, ahogy anyukád mondja, feldelül arcod, a lágy hangján szól. Hisz te vagy minden, öröme és gondja, szívedbe vésd ezt, kis pajtásom jól. Vésd ezt szívedbe, kis pajtásom. Lehet, hogy akkor határoztam el magam, hogy színész leszek, mikor ezt a dalt egy kislány énekelte az Édesmosó darabban, egész kiskoromban. Most a Kalmár Tibi elővette ezt a darabot, és most játszhatom benne 40 év után. Zsuzsi, 25 éve vagy a pályán, majdnem azóta ismerlek. Ritka jellemződ, amit nem igen lehet másról, sokakról elmondani, téged mindenki szeret. De kiket szeret te? Elsősorban, és mindenek fölött az öregeket szeretem, és a gyerekeket. Ők a legtisztább lelkűek. És aki az Édesmosdóában énekli most a jelenlegi előadásban ezt a dalt, az én színházi kedves kis barátnőm, akit én Pickónak neveztem el, Ulma Mónika. Ha nem csal a szemem, itt jön szembe velem a legkisebb barátnőm. A Mónika, egy jó kislány, tudja minden fickó, a neve fickó. Huncut a szeme, és mindene a zene, úgy hasonlít ebben is rám. Úgy szeretném, ha vele játhatnám. Igaz, hogy csak rivalda fény, ragyog kékék helyett gyakran felettünk. Kárpótól a játék, hogy színészek lehettünk. És most nem csal a szemem, itt éneke velem a legkisebb barátnőm. Még kis színész, de nagy lesz, ha felnő. A szerelmi titkaintról tán ez érthető. Nem tudhat más soha senki, csak ketten én meg ő. A színházban suttogunk, ketten külön kilik vagyunk. Egymásnak tapsolunk, s a büfében lassolunk. Ha nem csal a szemem, itt jön szembe velem a legnagyobb barátnőm. Az én Zsuzsám, egy jó kislány, folyton énekelnék, ha vele lennék. Huncut a szeme, és mindene a zene, úgy hasonlít ebben is rám. Úgy szeretném, ha vele játszhatnám. Igaz, hogy csak rivalda fény ragyog, kékék helyett gyakran felettünk. Kárpótól a játék, hogy színészek lehetünk. És most nem csal a fülem, itt énekel velem a legdíva barátnőm. Már nagy színész, de kislány marad ő. Nagy színész, de kislány marad. Nagy színész, de kislány marad. Nagy színész, de kislány marad ő. S ez érthető. Sima, olyan zökkenőmentes, olyan kellemesen eseménytelen a negyedszázad, amiről beszélsz. 25 éve egy helyen vagy. Szupersztárok között szupersztár lettél. Ez olyan gyanúsan szép, olyan mesebeli ez a boldogság. Elégedett vagy? Boldog vagy? Nem. Mert én tulajdonképpen sose vagyok azóta boldog, mióta fiatal koromban ért engem ez a seb. És azért valahol mindig úgy érzem, hogy talán nem is igaz az egész. Talán véletlen, hogy nekem sikerem van. És rettenetesen becsülöm a pályámat. És mindig attól félek, hogyha nem lesz sikerem, akkor megint ott leszek, ott az utcán, ahova engem akkor kitettek, és hogy nem tudok akkor mit kezdeni magammal. Én sosem hiszek igazán, és nekem a legnagyobb lecke ez volt, és én igazán hinni sosem tudok. Premierekbe hiszek, amikor nagy siker van. Aztán éjjel elkezdek gondolkodni, hogy ajaj, nem biztos, ott talán így kellett volna, vagy úgy kellett volna. Ha most már el kéne végre hinned ezt a sok ezer diplomát, amit a közönségtől kaptál. Talán igazolódott már az a szándék, hogy ezt a műsort mi kifejezetten női kabarénak szántuk. És ha már női kabaré, akkor a két legklasszikusabb kabaré figurát is játsszák a hölgyek. Timár György jelenetében Hacsekné, Csala Zsuzsa, Sajóné, Schubert Éva. Kit látnak szemeim? Fulladjak meg, ha ez nem a Hacsekné. Jó napot, Sajóné. Képzelj, egy fél órája próbálok parkolóhelyet találni a környéken. A Skodájának mi? Nix Skoda. Már másikat vettem. Egy Wartburg Deluxe-ot. Deluxe-ot. Tessék? Mondom, Deluxe-ot. Úgy kell mondani. Wartburg Deluxe-ot. És honnan volt rá pénze? Üldött a Leo bácsi. Miért? Hol él a Leo bácsi? Luxemburgben. Just sem hagyom magam fölidegesíteni. Árt a szépségemnek. Tudja, miért nem látott olyan régen? Fogalmam sincs, de nem nagyon hiányzott. Képzelje, Egyiptomban jártunk az urammal. Szenzációs dolgokat láttunk, bizistok. Majdnem elaléltem a második Ramszesztől. Nem csodálom, én már az elsőtől is volt részeg lennék. Nem is tudtam, hogy az araboknál alkoholt is isznak. Az araboknál nem isznak alkoholt. Hát akkor hogy hajtotta föl azt a két felest? Vittek magukkal? Ide figyeljen, Hacsekné. A második Ramszeszt nem isszák. Az nem szesz, hanem egy hajdani uralkodó. Na és? Napóleon is egy hajdani uralkodó, aztán mégis isszák, nem? Idióta! Második Ramszesz egy híres fáraó volt a távoli múltban. Egy koronás fő. És ő építette az Abu Szimbeli templomot, amelynek olyan ragyogó az elosztása. Ha, jó neki, ami engem illet, én a világ legpehjesebb ridzsezője vagyok. Hogy jön ez ide? Ahányszor bemondok valamit, mindig kiderül, hogy pocsék az Abu Szimbeli elosztásom. Lehet, hogy abba is hagyom, és én is átérek a fáraóra. Tudja, Hacsekné, ezentúl, ha értelmesen akarok valakivel beszélgetni, a Hárshegyi zárt osztályra megyek, nem magához. Amíg szerencséje, hogy jó kedvemben talál, képzelje, sikerült megszereznem a Begin eredeti felvételét. Izraelből? Hogy Izraelből? Amerikából? His Master's Voice. Ne tartson nekem szemináriumot, hogy kinek a hangja, azt én is tudom. De tudja mit? Magának legyen mondva az a vénség. Na jó, jó. Az igaz, hogy már öregecske egy kicsit, de még ma is milyen gyönyörű. Magának a Begin gyönyörű. Hát tiszteltetem a gusztusát, Sajóné. De mi engem illet, én maradok a Gregory Pecknél. Ja, először is az nem Begin, hanem Begin. Angolul Beginnek írják, de Beginnek ejtik másodszor. Ez egy ősrégi lemez, amelyből oltári nagy tánc lett. Tudom, még a szadat idejében valami Camp David mutatta be őket egymásnak, ugye? Szerencsétlen hülye! A Begin az egy zeneszám 1940-ből, amiről maga beszél, az Begin, és azt úgy is ejtik. Jé, én azt hittem, hogy már rég ejtették, kerek peres. Ez a téma be van fejezve. Beszéljünk másról. A Hugoméknál nagy újság van. Színes tévét vettek. Gratulálok. Na, egy színesebb tévémisort nem vettek hozzá? Mondja, megint kezdi? Hm? Na, mindegy. Szóval a múltkor meglátogattuk őket, hát ha látta volna a 6 éves kisfiúkat, el nem mozdult volna a készülék mellől, éppen a rumcájsz ment. A második? Honnan tudjam, hanyadik? Hát ez egy hosszú sorozat. És a maga 6 éves unoka öcskösét ennyire érdekli a távoli múlt? De ki beszéli távoli múltról? A rumcájsz az egy mese. A második is? Na értem, mit akar folyton azzal a másodikkal? Hát persze, hogy az is. Az egész rumcájsz egy mese. Akkor hát nem is épített semmit? Kicsoda? Hát az a rumcájsz. Dehogy nem. Egy kis házat az erdőben, Jicsiny mellett. Azt nézte maga templomba, akkor... Ide figyeljen maga, félfüdött liba! Azt nem én néztem, hanem az a kis unokaöcsém. És egyáltalán miféle templomról beszél maga? Hát arról, amelyet az a második Rumcájsz nevű koronás bridgező építetett, és amely előtt magának a fejébe szállt a snat. Snat! Szent Habakuk! És maga mindent összezavar. Tudja mit, ha csekné? Kívánom magának, hogy egyszer az életben gyújjon már végre világosság abban a tök fejében. Legyen világosság! Vagy ahogy a klasszikusok mondják, Fiat Lux! Lux! Mi az, hogy Lux? Nézze, ha magának a Wartburg az Lux, akkor nekem a Fiat is legyen Lux! Maszki! Zsuzsa, az egész műsorban nem akartam ezzel foglalkozni, mert ki nem állhatom, amikor egy színész testi adottságairól szól a vicc, hogy a major kopasz, a kabos vörös, a csala dundi. De egyet engedj meg, ha nem ilyen a fizikumod, mi lett volna a sorsod? Egyetlen dundi kislány voltál? Dundi voltam, de fele, mint most. Akkor másképp kérdem, meghatározta az alkatod a pályádat? Hát kezdetben nem. Mondjuk jó, hogy dundi voltam, de attól még mondjuk naíva szerepeket is játszhattam volna. De nem voltam kövér. Tudod, olyan helyes kis kövér voltam, na olyan kis kerek. Szóval nem tudatosan vagy dundi, hanem véletlenül. Véletlenül. Igen, sokszor mondják, hogy könnyű, mert azért komika valaki, mert hogy kövér, vagy azért vörös, meg hogy mit tudom, szóval azért komikus. Hát mit tudom én, hát tudod, ezt mondják ránk. De hát akkor kérdezlek én. Hát akkor mi van itt a rádióban? Itt mennyire befolyásolja az alkata? Nem hiszem, hogy van köze hozzá. Az majd mindjárt elválik. Teszünk egy kísérletet. Peterdi Pál Szenes Iván duettjében halljuk az ennivaló nővéreket. A partner Mihály Marianna kísér a Vidám Színpad kis együttese Ulman Otto vezetésével. A bosszankodnak dolgozók, oda benne ülünk, s vetünk egy mosolygos tekintetet. Du-du-du-du, mi vagyunk a vidám sziszterek, a jó kedv bennünk sisterek, önök előtt most egy valódi világszám letisztelek. Du-du-du-du, hosszú hónapok óta folyton gyakorolunk, most már jól megy a nóta, csak átközbe botlatunk. Mi vagyunk a vérbőr sziszterek, csak essék, lessék, tiszterek, összemlére tesszük a tiszta művészetet. Mit szólsz, ilyen aranyos közönség van? Csodálatos, de valósággal zabálnak bennünket. Borzasztó, hogy neked mindenről az evés jut eszedbe. Miért, édes, a mai árak mellett telt karcsúnak lenni? Az luxus. Nem, státuszszimbólum. Hát tényleg, hát kit mutatnak a televízióba, a gazdagságot, meg a bőséget kell mutatni. T.S. elnököt. És láttam már Sovány T.S. elnököt a tévében? Mert kövér ember és a siker, összerőtek, mint az iker. Most kit nézel? Még csak ott az utolsó előtti sorban, de csinos az. Látom, jó képű, de felejtsd el. Miért? Cselgáncsozik. Miért baj az? Nem ő, a felesége. Akkor is az enyém lesz. Leitatom. Nem, édesem, az enyém lesz. Már lehetetem. Mert szerelmi bájtal az én húslevesem, attól megrészegültek már nem kevesen. Benne sok zeller buhára főzve, amitől még makacsabb lesz a szerelem. Szerintem ilyesmihez nem kell eleten, egészen másmitől a gólya keleten. Az egyik így főz, a másik úgy főz. Ma éjjel egyikünké biztos szeretem. Szerelem élet, erő, egészség. És óványnak lenni pedig veszélyes. De emlékszel arra az aranyos, de nagyon gérhes Krisztára? Tudod, mi történt vele? Mi? Trabi szódát ivott, és a szalmaszálon keresztül beleesett a pohárba. Tudod, mire gondoltam? Tudom! Tapsolj, hogyha szomorú vagy! Megjön a vidámság. Tapsolj, hogyha szomorú vagy, lesz, aki vigyáz rád. Hiszen itt vannak mind a barátok, a tágabban vett családod. Tapsolj, és ha valami bánt, állj ide mi hozzád. Te, tudod, mi volt ez? Ez volt a mi kortes nótán. Hogyhogy? Már arra gondoltam, hogy mi lenne, ami ketten. Elmennénk képviselőnek. Helyes. Én úgyis mindig választás előtt állok. Milyen választás előtt? Párválasztás előtt. Ja, Istenem, de most nem te választanál, hanem téged választanál. Ja, de azért én csak férfira szavaznék. Miért? A férfi mindig megnyer egy csatát. A nő viszont még sose vesztett háborút. Hogyhogy? Mert okos, és el sem kezdi. Viszont most kezd el! Mi? Hát a kortes beszédet. Ha párgyárat rám bízna a kormány, fennjárnék a hatékonyság ormán, s azok, akik dolgoznának rendre, prémiumként megkapnának engem. De foglalkoz nélkül politikával, barátsággal, jó szomszédi szággal. Az Erdély felől visszhangzik az ének, azt engem nézzen valaki kisebbségnek. Biztos! Emberek, magyarok, programunk átfogó. Csak legyen, aki átfogjon. Mi szilárd alapokon állunk. Bár a külkereskedelmi mérlegünk lenne ilyen megingathatatlan. Megreformáljuk a gazdasági életet. A fellendülés szolgálatába állítjuk az összes nagy magyar találmányt. A bűvös kockát. A ránctalanító kenőcsöt. És az aerobikot. Hát az aerobik nem magyar találmány. Azt te csak hiszed. Mert csúcsidőbe közlekedni aerobik, a piacon tüllekedni aerobik, sütni, fölti, cipekedni aerobik, szuper aerobik. Ágy nemüket kivasalni aerobik, partörölve lehasalni aerobik, a habarcsot behabarni aerobik, szuper aerobik. És ehhez hozzájön a munkahely, mely az alkalmat úgy hontja. Nincs tehát a nőnek semmi sportolási gondja. Mert heads up, baby, heads up! Jaj, a torna a parapuszi, bőt vagy halapuszi. Heads up, baby, heads up! Ráncigált a derekatot, még csak beleszakad. Ide figyelj, húgom, a fületbe súgom, azt a dolgot elrobik. Ide figyelj, néném, akkor hagylak békén, ha a talpad elkopik. A villamos elvezetni aerobik, a közérbe ládát vinni aerobik, egyáltalán nőnek lenni aerobik, magyar aerobik. Miniszteri szinten is van aerobik, világbanktól kölcsönt kapni aerobik, és a kölcsöt visszaadni aerobik, magyar aerobik. Ha a gyém mondta egy pénteken, a Bosnyák téren járva, tudná, hogy az aerobikja rég ki van találva. Túl a kéklő messzeségen, odafent a magas égben, fent a mennyben élt egy angyal, szőke, fitos, alig kancsal. Csupa bűbáj pici szája, remekül állt szöszi fején, huncut módon félrecsapott divatos kis glóriája. Szóval szép volt, nem csak kegyes, ahol kell, ott hegyes, begyes. Minden kincse csak az erény, ruházata nagyon szerény, csak egy kicsi inge, s benne rejtve az, mi ingerelne, csak inge volt, no meg szárnya, és az ing is, meg a szárny is, ahogy illik, mindig zárva. Mimi volt az angyal neve, buzgalommal szíve tele, leszolgált már jó pár évet, s egy szép napon előlépett. Nem tudtak csak jót felőle, így lett őrangyal belőle. Rátermettségét belátva, azon nyomban rá lett bízva egy kis újszülött leányka. Rá lett bízva egy kis Olga, nosza lett Miminek dolga vigyázni a kis porontyra, hogy a gyomrát el ne roncsa, hogy a cuclit szájba vegye, hogy a csörgőt meg ne egye, hogyha sírna rína szegény, kéznél legyen minden edény. Most csücsülj le, most meg kelj fel, őrangyalnak lenni kérem, nem mindig fenékig telj fel. No de kérem, mindezt hagyján, ha az Olga fel nem serdül, és nem lesz belőle nagylány, nem csak nagylány, hanem szép is, mit meglát a férfi nép is, most vált Mimi kedve búra járni a sok randevúra, hogy mi illik azt lemérni, döntő percben közbelépni. Ki egy lányra tud vigyázni, száz szerelmes bókot halván, őrangyal legyen a talpán. Szegény Mimi alig győzte, Olgát meg egy fiú főzte. Karja izmos, neve Tamás, a lakása a legény lakás. Az ostromot bírta hévvel, nem nehéz, 22 évvel. Ehhez értett semmi máshoz, és bizony az lett a vége, Olga felment e Tamáshoz. Bizony, ezt csinálta Olga, s ha nincs Mimi, baj lett volna, ám a döntő pillanatban Olga kiált, félek nagyon, segíts, drága őrangyalom! Csak ennyit szólt, s már is Nini, ott termett mellettük Mimi, és hogy védkét tisztán lássa, jó nagyot rúgott Tamásba, rúgta Tamást hátul elől, míg az Olga elmenekül. Így menté meg őrangyala olyan tisztán, ahogy vala. Ám szikrázik Tamás szeme, s nemhogy csökken, nő a heve, összefut előtte minden, csak egy nőt lát, azt is ingben, kigyőzi a csodát aggyal, és ha angyal legyen, angyal, mit folytassa? Fátyolt rája. Szegény Mimin nem maradt más, csak a ti glóriája. Folytatása fenn az égbe. Mimi ott áll, pirban égve, ám megszólal a főangyal. Érezd magad megdicsérve, amit tettél, hősített volt, ha nincs is már, ami megvolt. Fogyatkoztál bár erényben, de a jó ügy érdekében. Nem mondható ez kevésnek, esküszöm, hogy jutalmat nyer fájdalmad és szenvedésed. Bármit kérsz, én teljesítem. Buzgalmadnak mi az ára? S szólt Mimi szemét lesütve, kérem, én csak egyet kérek, hadd vigyázzak még egy lányra. Thank you. gond, hogy van-e pengő angol font. Nem érdekel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha tohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig mások vagyonos. Nekem nincs egy huncsúd garason, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éjjel nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hova egy jó barát. Ma nincs egy huncsod garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán, ilyesmit én a pálinkáról sose hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik azt mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy azt mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán, amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múlkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abba fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen, okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze. Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folytot iszok. Hát mondom, korszakalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Hát mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó? Hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncsod garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, csak mondom, annyi baj. A napokban ünnepelte 100. születésnapját Csedelényi János bácsi. Mikrofonunkkal leutaztunk Máza házára, hogy elbeszélgessünk a jubilánssal. János bácsit a tiszta parasztudvarban találtuk, ahol éppen tűzifát hasogatott. Adjon Isten, kedves János bácsi, mit tetszik csinálni? Láthassa az úr, ha van szöme. Felvállaltam, hogy aprítok a szomszédnak vagy 10 mázsát. És nem fárad el? Dehogy nem. Nyápic alak az a szomszéd. De maga bírja? Én? Tudja mit? Jöjjön, birkózunk. Nem birkózunk, nekem családom van. Igen? Igen. No hát honnét jött az úr? A rádiótól. Ahó, szokom hallgatni. Igen? Főleg a szünetjelet. Aztán tudja, nagyon bírom a Komjáti Györgyöt. Meg ugye a csak fiataloknak. Aztán szeretem az Ambrus Birit. Kirit. Hogy? Kirit. Jöhet mind a kettő. De szeretném megkérdezni János bácsit, hogy minek köszönheti, hogy erőben, egészségben megérte a 100 évet? Hát kérem, az a legfontosabb, hogy az ember mindig tudja, hogy hun kell megállni. És hol? A kocsma előtt. Tudja, naponta megizom a liter jó boromat. Ah, és pipa? Hát régen a kapadohán cíttam, de hát ma már jobban kedvelem a Philip Moritzot. Na és nő? Már nem növök. Jó, nekem így is elhordom én ezt már. Hát, nem úgy értem, hát ugye lányok, asszonyok. Mondja, na? Nem látott erre egy magas, bajuszos embert? Nem. A kovács az, a felvégről, mindig nálam keresi a menyasszonyát, pedig úgy éljek egy héten, legfeljebb, ha kétszer, hogy itt tanálja. És mivel tölti a szabad idejét? Hát itten vidéken is megvan már a szórakozás, és nem ott szeretem ám én a Jancsó filmeket. Már tudja, úgy szimbolika miatt. Meg ugye a Jancsó tudja, hogy a dolgozó parasztság az is szereti ám bámulni a pucornőkkel. Na szóval, hogy állunk a TS? Ó, kérem, a fiatalok nem akarnak itt dolgozni. Úgy mentek fel a városba, hogy egy szép napon azt mondta a tanácselnök, intézkedni kell, mert üres marad a falu. Felutazott hát Pestre, hogy visszacsábítsa a fiatalokat. Na és? Hát ennek már két éve. Az elnök azóta műanyag kisiparos lett a Rottenbiller utcában. Búcsúzom, és remélem, hogy a 125. születésnapján is ilyen erőben, egészségben találkozunk, János bácsi. Nem hinném, ahogy elnézem magát, elég göthös. Kedves hallgatóink, hallgassák meg riportomat egy jó útra tévedt lányról. Z. Júliát sanyarú gyermekkora szinte predesztinálta erre az útra. Apja ivott. Mint a gödény. És az édesanyja. Hát, szóval nagyon szerette a férfiakat. És ilyenkor a szegény kislányt kizavarta az éjszakába. Mert összesen egy ágyunk volt, és nekem mindig nagyon hideg volt a lábam. Kapott valaha szeretetet? Nem, kérem. Csak egyszer a postástól, de őt is elhelyezték. Engem csak vitt magával a demográfiai hullám, mert hogy Ratkó gyerek vagyok. Érthető tehát, hogy egy szép napon Júlia összecsomagolta fél pár harisnyáját, és a fővárosba indult. Amikor a keletiben leszállt a vonatról, mi történt? Oda jött hozzám egy fiú. Milyen volt az a fiú? Ragyás. Meg fél szeme volt, és egy kést szorongatott a kezében. Mit mondott? Hogy nincs kedvem elmenni táncos nőnek. Azt is mondta, hogy majd sokat utazunk külföldre, meg lesz kocsim, meg ilyesmike. És maga hitt neki? Hittem. Mert a megmaradt egy darab szemével egyenesen a szemem közé nézett. De maga mégsem ment el vele. Nem, nem, pedig vívódtam. Megmondom őszintén, ha táncdal énekesnek hív, hát elmegyek. A tánchoz nincs kedve? Van, van, csak hogy az egyik lábam 10 centivel rövidebb. A termelő szövetkezetek úgynevezett melléküzemági tevékenységéről sokat hallani manapság. Most hallgassák meg, mi történt a NABUM, és akkor mi van TS-ben. Mikrofonunk előtt ül a szövetkezet nemrég eltávozott elnöke, Povács Vendel. Nos, Povács úr, meséljen. Hát az úgy volt, hogy a tagság bizalma kezdett meginogni a melléküzemi tevékenységben. Ekkor úgy döntöttem, hogy egy újabb melléküzemág beindítására kérek engedni. Erre már az illetékesek is felfigyeltek. Valóban, itt lettünk gyanúsak. És mit akartak termelni ebben az újabb melléküzemben? Búzát. mai adásunk ezzel véget ért. Következő számunk tartalmából. Kovács Máté Gebineszel készítünk riportot, aki több esztendőn keresztül pálinkával higította a vizet. Bemutatjuk Témimit a Rákóczi térről, aki alkalmi férfi ismerőseit a TIT szabad egyetemére vitte. Leleplezzük Blahács Lajost, aki bestiális kegyetlenséggel életben hagyta anyósát. A viszont hallásra! Bocsánat, uram, szabadna kérnem egy kis tüzet. Kérnék szépen egy kis tüzet. Ó, Nini, kit lát két szép szemem? Mert úgy beszél, mintha ismerne engem. Tavaly szilveszterkor találkoztunk a keleti pályaudvaron. Persze, hát ha jól emlékszem, a nevére ön John Lockwood. Június óta Pesten vagyok. Itt lakom a hotelben. Ebben a méreg drága szállodában? Hát miből telik június óta? Nézze, sir, amikor én 1966-ban 4 hétig itt voltam, sok mindent láttam. Éppen ezért júniusban én nem, mint turista jöttem ide. Ha nem? Diszidáltam. Romlik a hallásom. Jól hallotta, jól hallotta. Azért diszidáltam ide, mert szeretek jól, könnyen élni. Nem mondom. Van, akinek a foglalkozása ugye lehetővé teszi, hogy jól, könnyen éljen. Ha szabadna kérdeznem, ön mivel foglalkozik? Angol vagyok. Na jó, azt tudom, de mi a foglalkozása? Mondom, angol vagyok. Ez itt Magyarországon egy remek foglalkozás. Ebből lehet jól, könnyen élni. Ne haragudjon, ezt nem értem egészen. Fogok magyarázni. Angliában jó élethez kell sokat dolgozni. Mert mi vagyok én otthon Angliában? Egy angol. De itt egy angol! Mert hogyan? Mit csinál? Énekelek. Nem is tudtam, hogy maga tud énekelni. Ki mondta, hogy tudok? Hallott maga már reket kiakast kiukorékolni? Reket kakas? Yes, hát az én hozzám képest egy pacsirta. Értem, értem. Hát ez valóban könnyű és jó megélhetési lehetőség. Van jobb is. Na. Engem lehet kibérelni. Na de hát mire lehet kibérelni? Vacsora partnernek. Úgyhogy vacsora partnernek. De maguknál vannak szép számmal emberek, akik szeretnének egyszer a családjukkal valamelyik étteremben jól vacsorázni. Szeretnék, hogy nagyon figyelmesen, udvariasan szolgálják ki őket. Mit csinálnak ezek, hogy a vágyuk teljesüljön? Engem a külföldit visznek vacsoratársnak. Én angolul szólítom meg a pincér, mire rögtön ott az angol zászló az asztalon. Fél tucat pincér sűrök fiorog körülöttünk. Frissen sütik a burgonyát, minden all right. Én is jót vacsorázom. És kapom a tiszteletdíjat. Ez kitűnő ötlet. Van jobb is. No. Nézen körül. Itt a hotel hallban üldögélnek csinos hölgyek. Aha. No, ők belföldi forgalomban csinálnak exportot. Belföldön? Ez valami fából veszkerik. What? Mondtam, hogy fából vaskarik. Magyar, de nézze csak, ott a sarokban azt az idős, elég csúnyos nőt. Exportból visszamaradt. Hát, Mr. Lockwood, ez a nő dolog, hát ez óriási. Van jobb is. Ha üzemben, gyárban, szövetkezetben, vállalatnál vezetők szeretnének egy jót bjulatni, no de úgy, hogy az nekik ne kerüljön pénzbe, akkor kapok telefon. Oda megyek, körül nézni, mint angol vevő. Erre van reprezentáció, ich hajla, csuk hajla. Ha nem vagyok indiszkrét, mennyi időre és mennyiért lehet önt kibérelni? 2 órára 300 forint. Tehát kapok mindig 360 forint. Ja, igen, ez azt jelenti, hogy mindig 20 perccel tovább veszik igénybe. No, csak 2 órára. Azt mondta, hogy 2 óra 300 forint. De én többet számolok, ezt itt tanultam. Hát, ha már ennyi bizalmas dolgot elmondott Mr. Lockwood, árulja el nekem, teljesen szakított Angliával? No, ott él nekem mother, father. Igen, és a szülei? Ők azok. Mondja, nem érez honvágyat? De yes, yes, yes, érzek. No, de megnyugtat engem az, hogy 5-6 év múlva, ha már sok-sok pénzem lesz, megyek haza. És hogy fogadják majd? Mint visszatért disszidáltat. Rögtön kapok majd egy nagyszerű állást. És megbocsátják, hogy disszidált? No, hallja. Hát én leszek a keletre szakadt hazánk fia. Este átjön velem Budára, ott senki se zavar, és rendel, amit akar, és oly remek a kadarka utána. Aztán mi lesz? Még nem tudom, de meg se kérdem magától, csak vidámak leszünk, és iszunk majd, és eszünk, és elmegy majd az eszünk úgy magától. Ha húzza a cigány, majd megunja a szemét, s még megvirrad kislány, már megkérem a kezét. Nos lesz, oly szíves! És holnap este átjön velem Budára, ott senki se zavar, és rendel, amit akar, és oly remek a kadarka utána. Lesz, oly szíves, és holnap este átjön velem Budára, ott senki se zavar, és rendel, amit akar, és oly remek a kadarka utána. A búz, a virág, a vetés, csupa kék álom. Már az ülőfalumat, az anyám, soha nem látom. Elsodort messzire a világ, sírok, ha hallgatom a cigány muzsikát. Érika, Érika, búza kalász, s haza úgy vágyom. Száz hó fehér, rózsa nyílt a kis ablak előtt. Száz rózsa nyílt, s szívem még színes álmokat szőtt. Vártam a tavasz dalát, s úgy sírt a cigány szerenád. Száz hó fehér, rózsa nyílt a kis ablak előtt. Thank you.